У фінансавае ўпраўленне Кёстер паехаў у сваім старым касцюме. Ён хацеў паспрабаваць знізіць нашыя падаткі. Мы з Ленцам засталіся ў майстэрні ўдвух. За справу, Готфрид, бяремся за тоўсты кадзілак. Напярэдадні вечарам з'явілася наша аб'ява. Сёння мы маглі ўжо чакаць кліентаў, калі ўвогуле хтосьці прыйдзе. Трэба было падрыхтаваць машыну. Спачатку мы пакрылі лак палітурай. Дзякуючы гэтаму машына адмыслова заблішчэла і, здавалася, падаражэла на сотню марак. Потым заправілі машыну самым лепшым маслам, якое мелі. Поршні былі не лепшай якасці і крыху стукалі. Мы знялі гэты шум, густа змазалі іх маслам, і машына запрацавала зусім ціха. Мы густа змазалі яшчэ механізм перадачы і дыферэнцыял, каб цалкам зняць шум. Потым выехалі. Непадалёк пачаўся ўчастак вельмі пабітай дарогі. Яго мы праехалі з хуткасцю 50 кіламетраў. Вверх барабаню. Мы спусцілі з кіхаў чвэрць атмасферы і паспрабавалі яшчэ раз. О, цяпер было лепей. Выпусцілі яшчэ чвэрць. Цяпер нічога не варухнулася. Вярнуліся. Змазалі скрыпучы капот, зрабілі гумавыя пракладкі, залілі ў радыятар гарачай вады, каб матор адразу схапіўся, абмылі машыну з распырсквальніка знізу, каб яна блішчала і там. Потым Готфрид падняў рукі да неба. «Прыходжа!» Блаславёны пакупнік, прыходь, дарагі ўладальнік кашалька. Мы чакаем цябе, як жаніх чакае маладую. Маладая затрымлівалася, таму мы загналі пекаравага каня на яму і пачалі здымаць пярэднюю вось. Адзін і дзве мы працавалі моўчкі. Потым я пачуў, як каля калонкі Юб засвістаў мелодыю песні «Слухай, што ідзе з надворку». Я вылез з ямы і зірнуў в акно. Маленькі прысадзісты чалавек хадзіў вакол кадзілака. І ён здаваўся дабрадзейным і салідным буржуа. «Зірні, Готфрид! Ці не маладая прыйшла? А хто ж? Глянь на твар. Ён ужо недаверлівы, пакуль няма нікога. Давай. Я застануся тут у рэзерве, прыйду на дапамогу, калі адзін не справіся. Помні мае прыёмы. Добра. Я вылез. Чалавек сустрэў мяне позіркам разумных чорных вачэй. Я прадставіўся Локамп Блюменталь. Гэта быў першы прыём прадставіцца. Ленц сцвярджаў, што гэта стварае адразу больш інтымную атмасферу. Другі прыём пачынаць вельмі стрымана і выслухаць кліента, каб ударыць у адпаведны час. Вы наконт кадзілака, пан Блюменталь? Блюменталь кіўнуў. Вось ён. Я паказаў на машыну. Бачу. Я зірнуў на яго. Увага, падумаў я. Хітрон. Мы пайшлі праз двор. Я адчыніў дзверцы машыны і завёў матор. Потым памаўчаў, каб даць Блюменталю час на агледзіны. Ён, пэўна, знойдзе, што пакрытыкаваць. Тады я пачну. Але Блюменталь не аглядаў машыну, ён не крытыкаваў, ён увесь час маўчаў, стоячы як ідал. Мне нічога не заставалася, як самому пачынаць наўгад. Я пачаў паволі сістэматычна расказваць пра кадзілак, як маці пра роднае дзіця, стараючыся заўважыць, ці цяміць той што-небудзь. Калі ён спецыяліст, тады трэба было б больш падрабязна спыніцца на маторы і шасі. Калі ён не разбіраецца ў машыне, на камфорце і розных дробязях. Але ён і цяпер не выдаў сябе. Ён даў мне выгаварыцца, пакуль я сам сабе не здаўся надзьмутым шарыкам. Навошта вам машына для езды ў горадзе ці для дальніх вандровак? Для самых розных патрэб, адказаў Блюменталь. Зразумела, а вы самі будзеце вадзіць ці шафёр? Як калі? Як калі? Чалавек выдаваў адказы, як папугай. Здавалася, што ён належаў да нейкага ордэна маўчальнікаў. Каб узбадзёрыць яго, я прапанаваў яму праверыць тое сёе ў машыне. Звычайна гэта аблягчала кантакт з кліентам. Я баяўся, што ён засне. Верх открываецца і падымаецца надзвычай лёгка для такой аграмадзіны. Паспрабуйце самі, вы справіцеся адной рукой. Але Блюменталь адмовіўся спрабаваць. Ён бачыць і так. Я шумаў, ляпнуў дверцамі і пацягаў за ручкі. Вось бачыце, ўсё як мае быць, жалезна, паспрабуйце самі. Блюменталь не захацеў. Ён лічыў, што так і павінна быць. Надзвычай цвёрды арэшак. Я паказаў яму шыбы. Вельмі лёгка падымаюцца і апускаюцца. На любым узроўні сядзяць мёртва. Ён брывом не вырухнуў. Да таго ж, шкло не б'ецца. Перавага, якую нельга пераацаніць, у нашай майстэрні стаіць форт. Я расказаў пра няшчасны выпадак з жонкай пекара, крыху прыукрасіўшы яго, дадаўшы туды яшчэ адно дзіця. Думкі пачуцці Блюменталя былі замкнёныя ў сталёвы сейф. Шкло, якое не б'ецца, стаіць ва ўсіх машынах. Тут нічога незвычайнага. Такое шкло не з'яўляецца серыйным абсталяваннем ніводнай машыны. У некаторых марак толькі пярэдняе шкло такое, але толькі невялікія бакавыя. Я па сігналю перайшоў да апісання ўнутраных выгод, скрынак, сядзенняў, кішэняў, шчытка кіравання. Я закрануў самыя дробныя дэталі. Я нават працягнуў Блюменталю запальнічку і выкарыстаў магчымасць, каб прапанаваць яму цыгарэту, каб неяк перамяніць яго настрой. Але ён адмовіўся: не куру, дзякуй. Ён паглядзеў на мяне з такім сумам, што ў мяне раптам закралася жудаснае падазрэнне. Магчыма, ён ішоў зусім не да нас, магчыма, ён памыліўся. Хацеў купіць нешта іншае, машыну, каб абстрочваць петлі, ці радыёпрыёмнік, а цяпер нерашуча стаяў тут, перш чым пайсці. Давайце пракоцімся на пробу, пан Блюменталь. Пракоцімся? Праедземся, вам жа трэба паглядзець, на што здольная гэтая машына. Яна проста сцелецца па дарозе, ідзе як па рэйках, а матор цягне, быццам гэты цяжкі кузаў лягчэй пушынкі. Што ездзіць, ён махнуў рукой, адмаўляючыся, едучы нічога не ўбачыш. Недахопы машыны заўсёды заўважаеш толькі потым. А няўжо ж, д'ябал, ты чыгунны, ці ты думаў, што я цябе буду носам тыцкаць у іх? Ну, добра, не, дык не. Я страціў надзею. Чалавек не думаў купляць, усё было зразумела. Але раптам ён павярнуўся, паглядзеў мне адкрыта вочы і сказаў: «Колькі машына каштуе?» 7000 марак, — адказаў я, не міргнуўшы, як выстраліў з пісталета. Ён не павінен быў заўважыць, што я хоць на момант задумаўся. Кожная секунда неўпэўненасці магла каштаваць 1000 марак, якія ён потым вытаргаваў бы. 7000 чыстымі, — паўтарыў я цвёрда і падумаў: «Калі дасі 5, то і забірай». Але Блюменталь не даваў нічога. Ён засоп: «За дорага, вядома». «Як гэта вядома?» «Пан Блюменталь, вы сёння сустракалі хоць аднаго дзівака, каб, пачуўшы цану, сказаў нешта іншае?» Ён уважліва прыгледзеўся да мяне. Потым на яго твары прамільгнула нешта падобнае да ўсмешкі. «Так, але машына сапраўды занадта дарагая». Я не паверыў сваім вушам. Нарэшце з'явіўся даўгачаканы нармальны тон зацікаўленага чалавека. Ці нейкі новы закляты падвох? У гэты момант у двары з'явіўся элегантны франт. Ён дастаў з кішэні газету, яшчэ раз праверыў нумар дома і накіраваўся да мяне: «Тут прадаецца кадзілак». Я кіўнуў і моўчкі глянуў на жоўтую бамбукавую палачку і скураныя пальчаткі. «Можна паглядзець?» – зноў спытаў ён без аніякага выразу на твары. «Вось ён! Але, можа, вы пачакаеце хвілінку, пакуль што я заняты. Пасядзіце там, калі ласка». Франт на хвілінку прыслухаўся да шуму матора. Твар яго спачатку выявіў крытыку, а потым адабрэнне. І мы зайшлі з ім у майстэрню. «Ідыёт!» Я хутка вярнуўся да Блюменталя. «Калі вы паездзіце на машыне, дык зменіце сваю думку пра цану. Вы можаце абкатваць яе столькі, колькі вам захочацца. Можа, мне вечарам заехаць па вас, каб зрабіць проз пробную ездку, калі вам гэта лепш падыходзіць». Але часовы пары ўжо знік. Блюменталь зноў стаяў, як гранітны прэзідэнт харавога таварыства. «Не варта, мне трэба ісці. Калі я захачу зрабіць пробную ездку, то магу пазваніць вам». Я ўбачыў, што цяпер ужо нічога не зробіш. Гэтага чалавека не пераканаеш. «Ну, добра. Але, магчыма, вы далі б мне свой нумар тэлефона, каб я паведаміў вам пра з'яўленне яшчэ якой неяк зацікаўленай асобы?» Блюменталь неяк дзіўна глянуў на мяне. «Зацікаўленая асоба? Яшчэ не пакупнік?» Ён дастаў цыгары і прапанаваў мне. Ён закурыў. «Карона! Відаць, грошай у яго было як вошай. Але мне ўжо было ўсё роўна. Я ўзяў цыгару». Ён зычліва падаў мне руку і пайшоў. Я глядзеў яму ўслед і ціха, але грунтоўна праклінаў яго. Потым вярнуўся ў майстэрню. «Ну, — павітаў мяне Франт Готфрид Ленц. — Здорава я прыдумаў. Убачыў, як ты пакутаеш, і вырашыў дапамагчы. Пашанцавала, што Ота, ад'язджаючы, пераапрануўся. Я, як убачыў, што вісіць добры касцюм, галоп памчаўся, залез праз акно туды і назад і з'явіўся пад выглядам сур'ёзна пакупніка. Выдатна ці не праўда? Па-ідыёцку. Чалавек той хітрэйшы за нас абодвух разам узятых. Паглядзі на цыгару. марка 50 за штуку. Ты мне отпудзіў мільярдэра. Готфрид забраў з рук у мяне цыгару, панюхаў яе і прыпаліў. Я спудзіў жуліка. Мільярдэры такіх цыгар не кураць. Яны кураць танныя грош штука. Глупства. Жулікі блюменталямі не называюць сябе. Яны называюць сябе граф блюменаў ці неяк падобна. І ён яшчэ вернецца. Ленц выпусціў цыгарны дым мне ў твар. Гэты не прыйдзе. Але адкуль у цябе бамбукавыя палкай пальчаткі? Пазычу. У магазине Бен и компании у меня там знаёмая продавщица. Магчыма, что я нават пакіну сабе гэтую палку. Яна мне падабаецца. И он самозадаволена пакрутіў паветры тоўстай палкай. Готфрид, тут марна гіне твой талент. Ведаеш што? Ідзі ў вар'етэ. Там тваё месца. Вам званілі, сказала Фрыда касавокая служанка фрау Залеўскі, калі я апоўдні на хвілінку заскочыў дадому. Я павярнуўся. Калі? Паўгадзіны назад, жанчына. Што яна сказала? Яна пазвоніць увечары яшчэ раз. Але я ей адразу сказала, што не мае сэнсу, вас увечары ніколі дома не бывае. Я ўтаропіўся на яе. Што? Вы так сказалі? Божа мілы, калі ўжо вас хто навучыць размаўляць па тэлефоне? Я ўмею размаўляць, заявіла Фрыда. А ўвечары дома вас амаль ніколі няма. Гэта вас зусім не датычыцца. Наступным разам раскажыце, ці ёсць у мяне дзірка ў шкарпэтках. Можна. Фрыда з'едліва паглядзела на мяне чырвонымі запаленымі вачыма. Мы былі застарэлыя ворагі. Лепш за ўсё я тыркнуў бы яе галавой у каструлю з супам. Але я авалодаў сабой, выцягнуў з кішэні марку і ўціснуў ёй у руку, міралюбна пытаючыся. Жанчына не назвала свайго імя? Не. Які быў у яе голас, крыху прыглушаны і нізкі, як быццам хрыплаваты, не ведаю. Цудоўны пярсцёнак у вас на пальцы, сапраўды прыгожы. Ну, падумайце добра, ці не прыпомніце? Не. Кот ты павесілася, чортаў венік. І я пайшоў. Роўна ў 6 гадзін вечара я быў дома. Калі я адчыніў дзверы, убачыў нязвыклую сценку. У калідоры стаяла медсестра фрау Бендер у акружэнні ўсіх жанчын пансіёна. «Падыдзіце да нас», – сказала фрау Залеўскі. Прычынай сходу было ўпрыгожанае банцікамі немаўля, якому было, ну, не больш за паўгода. Фрау Бендер привезла дитя со своего приюта в дитячем воску. Это было нормальное дитя. Але женщины нахилялись над ним у таким варьяцким захоплении, быццам гэта было першее немауля на свете. Яны булькали, пстрикали пальцами перед вочками маленькой истоты и складывали в усную трубочку. Наватерна Бёніх у кімано з драконамі удзельнічала ў гэтай оргі платанічнага мацярынства. «Прывабнае стварэнне?» – пыталася фрау Залеўскі, паглядаючы з замілаваннем. Пра гэта можна будзе сказаць дакладна гадоў праз 20-30. Я скоса пазіраў на тэлефон. Я спадзяваўся, што ён не зазвоніць зараз, калі тут усе ў зборы. Вы паўзірайцеся на яго як след, прапанавала мне фрау Хасе. Я паглядзеў немаўля як немаўля, што там можна было заўважыць асаблівага. У крайнім выпадку надзвычай маленькія ручкі. Няўжо і я калісьці быў такі? Бедны чарвячок, яны не ўяўляе, што яго чакае. Хацелася б ведаць, на якую вайну ён якраз паспее. Грубы чалавек, запратэставала фрау Залеўскі. Няўжо ў вас няма сэрца? Яшчэ якое. Інакш бы ў мяне не з'явіліся такія думкі. Я падаўся ў свой пакой. Праз 10 хвілін зазваніў тэлефон. Я пачуў сваё прозвішча і выйшаў. Канечне, вся кампанія была яшчэ тут. Яна не адступіла і тады, калі я паднёс да вуха трубку і пачуў голас Патрыцыі Хольман, дзякавала за кветкі. А дзіця, якое, відаць, было самае разумнае з усіх прысутных, якому абрыдла гэтае крыўлянне, раптам зараўло. Прабачце, я вас не разумею, тут раз'юшана крычыць дзіця, але яно не маё. Дамы зашыпелі, як гнездо гадзюк, каб супакоіць дзіця. Яны дамагліся толькі таго, што яно раз'юшылася яшчэ больш. Толькі цяпер я заўважыў, што гэта сапраўды было незвычайнае, немаўля. Відаць, яго лёгкія даставалі аж да ног. Інакш чым можна было растлумачыць яго грымучы голас? Я трапіў цяжкае становішча. Вачыма я злосна пазіраў на кола мацярок перада мной, а ў трубку стараўся вымаўляць зычлівыя словы. Ад галавы да пятва мне бушавала бура, ад носа да падбародка сонечны вясенні пейзаж. Заставалася загадкай, як насуперак усяму я змог дамовіцца на сустрэчу на заўтра ўвечары. Вам трэба ўстанавіць гукаізаляваную тэлефонную будку. Я зіркнуў на фрау Залеўскі. Яна таксама за словам кішэнь не млазіла. Навошта? У вас столькі сакрэтаў? Я змаўчаў і адступіў. Нельга пачынаць спрэчку з чалавекам, які расхваляваны ад мацярынскага пачуцця. На яго баку мараль усяго свету. Мы дамовіліся сустрэцца вечарам у Готфрыда. Я павячэраў у маленькім шынку і пайшоў да яго, каб адзначыць гэты дзень па дарозе ў магазіне мужчынскага моднага адзення я купіў шыкоўны гальштук. Я ўсё яшчэ дзівіўся, як гладка ўсё атрымалася. І даў сабе зарок быць заўтра сур'ёзным і генеральны дырэктар інстытута пахавальных спраў. Каморка Готфрыда была славутасцю. Яна ўся была завешана сувенірамі, якіх ён навёз з паўднёвай Амерыкі. Стракатыя цыноўкі на сенах, некалькі масак, засушаны чалавечы чэрап, незвычайныя гліняныя збаны, діды, а галоўнае выдатная калекцыя фатаграфій, якая займала ўсю сцяну. Дзяўчаты, індыянкі і крэолкі, прыгожыя, смуглявыя, гнуткія істоты выключнай прывабнасці і пяшчоты. Акрамя Ленца і Кёстера былі яшчэ Браўмюлер і граў. Тэо Браўмюллер з загарэлай чырвонай, як медь лысінай, прыладзіўся на валік канапы і з захапленнем разглядаў фотакалекцыю Готфрыда. Ён быў гоншчыкам, выпрабавальнікам аўтазавода і даўно сябраваў з Кёстэрам. 6-га ён удзельнічаў у гонках, на якія Ота заявіў Карла. Фердынанд граў ужо на падпітку, сядзеў за сталом масіўны, азызлы. Калі ён убачыў мяне, шырокай лапай падцягнуў да сябе: «Робі, што табе трэба тут сярод страчаных людзей? Табе тут няма чаго рабіць. Ідзі адсюль, ратуйся. Ты яшчэ можаш уратавацца». Я зірнуў на Ленца, ён падміргнуў. Фердынанд у лепшай форме. Ён ужо 2 дні прапівае дарагую нябожчыцу. Прадаў партрэт і адразу атрымаў грошы. Фердынанд граў, быў мастак. Але ён даўно памёр бы з голаду, калі б не знайшоў сабе спецыялізацыі. Ён па фатаграфіях маляваў вельмі жывыя партрэты памерлых. З гэтага ён жыў нават вельмі добра. Яго выдатных пейзажаў ніхто не купляў. Гэта надавала яго выказванням крыху песімістычнае адценне. На гэты раз я атрымаў заказ на шынкара Робі. У шынкара памерла цётка, якая гандлявала воцатам і алеем. Ён здрыгануўся. Жахліва. «Слухай, Фердынанд, — запярэчыў Ленц, — не варта ўжываць такія рэзкія выразы. Ты ж жывеш з аднаго з выдатнейшых чалавечых пачуццяў, жалобы, лухта! — заявіў граў. — Я жыву з пачуцця абавязку. Жалоба — это нешта іншае, як пачуццё абавязку. Людзі хочуць апраўдацца за тое, чаго яны жадалі і што яны прычынілі нябожчыкам пры жыцці». Ён паволі правёў рукой па лысіне. «Як ты думаеш, колькі разоў мой шынкар жадаў смерці сваёй цёці? За гэта ён заказвае яе лірычны партрэт і вешае яго над канапай. Так яна яму падабаецца больш. Жалоба». Чалавек прыпамінае пра свае нешматлікія добрыя якасці толькі тады, калі ўжо позна. Тады ён крануты думкай, які высакародны мог бы ён быць і лічыць сябе дабрадзейным. Зачлівасць, дабрыня, высакародства. Ён махнуў сваёй магутнай лапай. Гэтыя рысы пажадана бачыць у іншых, каб узяць верх над імі. Ленц з'едліва усміхнуўся. «Ты падрываеш асновы чалавечага грамадства, Фердынанд». «Асновы чалавечага грамадства? Сквапнасць, страх і корупция. чалавек злосны, але ён любіць дабрыню, калі ёй надзелены іншы. Ён падставіў ленцу сваю чарку. Вось так. Ну, а цяпер налі мне і не балбачы ўвесь вечар, дай і іншым слова сказаць. Я пералез да кёстэра. Мне раптам прыйшла ідэя. Ота, зрабі ласку. Заўтра вечарам мне патрэбны кадзілак. Браўмюлер перапыніў важлівае вывучэнне амаль голай крыолкі танцоўшчыцы. А ты ўжо ўмееш рабіць паварот? Пацікавіўся ён. Да гэтага часу я думаў, што ты ўмееш ездзіць толькі па прамой, калі хто іншы сядзіць за рулём. Супакойся, Тэа. Шостага на гонках мы зробім з цябе шашлык. Браўмюлер булькнуў, засмяяўшыся. Ну дык як? Ота. Машына не застрахаваная, робім, сказаў кёстэр. Я буду паўсці як чарапаха і сігналіць як гарадскі аўтобус. Мне трэба праехаць толькі некалькі кіламетраў па горадзе. Отта прыжмурыў вочы, усміхнуўся. Добра, робім. Я не супроць. Табе, відаць, не хапае машыны? Да новага гальштука, спытаў Лент. Заткніся. Я адштурхнуў яго. Але ён не адступаўся. Пакажы, пакажы, хлопец. Ён памацаў шоўк. Цудоўна. Наша дзіця робіцца піжонам. Мне здаецца, што ты адпраўляешся на агледзіны. Сёння ты не можаш мяне пакрыўдзіць. Ты майстар пераўвасаблення. Агледзіны? Фердынанд граў падняў галаву. А чаму б і не? Ён ажывіўся і павярнуўся да мяне. Не слухай яго, робі. У цябе для гэтага яшчэ ўсё ёсць. Для кахання патрэбна пэўная праставатасць. У цябе яна ёсць. Зберажы яе, яна божы дар. Страціш, больш не знойдзеш. Не бяры блізка да сэрца, пасміхваўся Ленц. Нарадзіцца дурнем не ганьба, ганьба памерці дурнем. Маўчы, Готфрыд! Граў адмёў яго адным рухам сваёй магутнай лапы. Пра цябе гаворка не ідзе, бозны рамантык. Цябе не шкада. Выгаварыся спакойна, Фердынанд, сказаў Лен. Я, як выгаварыся, заўсёды лягчэй на душы. Ты сімулянт, заявіў Грант. Высакапарны сімулянт. Усе мы такія, усміхнуўся Ленц. Мы жывём толькі ілюзіямі і крэдытамі. Так і ёсць. Граў па чарзе зірнуў на кожнага з нас з-пад кусцістых броваў. Ілюзіямі мінулага і крэдытамі на будучыню. Потым ён зноў звярнуўся да мяне. Я сказаў: праставатасць робі. Толькі зайздроснікі называюць яе дурасцю. Не крыўдуй на іх. Это не недахоп. Гэта талент. Ленц хацеў запярэчыць, але Фердынанд працягваў гаварыць: ты ведаеш, што я маю на ўвазе. просты настрой, яшчэ не з'едзены скепсісам і занадта вялікім розумам. Парцыфаль быў дурны. Калі б ён быў разумны, ён ніколі не захопліваў бы кубак святого граля. Толькі дурні перамагаюць у жыцці. Іншы ж бачыць зашмат перашкод і не ўпэўнены, ці варта пачынаць. У цяжкія часы праставатасць, дарагі скарб, чароўны плашч, які хавае небяспеку, на якую разумнік бяжыць як загіпнатызаваны. І он пацягнуў лыток і паглядзеў на мяне вялізнымі сінімі вачыма, якія свяціліся на зморшчаным твары, як кавалачак неба. Не старайся ведаць занадта шмат, робі. Чым менш ведаеш, тым прасцей жыць. Веды прыносяць волю, але і няшчасце. Хадзе, выпім са мной за праставатасць, дурасць і ўсё, што звязана з ёй, за каханне, веру ў будучыню, мары аб шчасці, за цудоўную дурасць, страчаны рай. Ён сядзеў важка і масіўна. Пагрузіўшыся ў свае думкі і свой хмель, як адзінокі курган недатыкальнай жалобы. Яго жыццё было разбіта, і ён ведаў, што ўжо не выкараскаецца. Ён жыў у сваёй вялікай майстэрні і быў блізкі са сваёй эканомкай. Жанчына была ўстойлівая і грубая, а граў, наадварот, нягледзячы на сваё магутнае цела, адчувальны і бездапаможны. Ён не мог пакінуць яе, і яму, відаць, было ўжо ўсё роўна. Яму было 42 гады. Хоць я ведаў, што гэта хмель, але, гледзячы на яго такога, я адчуваў нейкі ціхі, незразумелы жах. Ён рэдка прыходзіў да нас, піў амаль заўсёды адзін у сваёй майстэрні. Гэтак чалавек хутка ламаўся. Усмешка мільганула на яго твары. Ён усунуў мне ў руку чарку. «Выпі, робі, і ратуйся. Памятай, пра што я табе гаварыў. Добра, Фердынанд». Ленц завёў грамафон. У яго была процьма пласцінак з негрыцянскімі песнямі. Некалькі з іх прагучала цяпер. Пра Місісіпі, пра збор бавоўны і пра душныя ночы на сініх трапічных рэках.